koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowy list gończy za Gruzinem, z którym widziana była ostatni raz 28-letnia Paulina, zamordowana w Łodzi. Z opóźnieniem rozpocznie się kolejna tura rozmów na linii zarząd lotu związkowcy. We Włoszech szaleją burze i wichury, we Francji spadł śnieg. Prokuratura wystawiła międzynarodowy list gończy za Gruzinem, z którym widziana była po raz ostatni 28-letnia Paulina, zamordowana tydzień temu w Łodzi. To 39-letni mężczyzna urodzony w Kutaisi. Ma 178 cm wzrostu i zielone oczy. Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Jak informuje prokuratura, przyczyną śmierci były rany kłute szyi. Prawdopodobnie do zabójstwa doszło na tle seksualnym. Wczoraj sąd aresztował 38-letniego obywatela Gruzji podejrzewanego o poplecznictwo, niezawiadomienie o zabójstwie i składanie fałszywych zeznań. Wcześniej także Białorusinkę i innego Gruzina. Zapowiadane na 10 rozmowy związkowców z PL LOT z zarządem firmy zostały przełożone o 2 godziny. Mają się rozpocząć w południe. Jak poinformował rzecznik LOT-u Adrian Kubicki, odłożenie rozmów wnioskowała strona związkowa. Dlaczego? Nie wiadomo. Obie strony mają rozmawiać o systemie wynagrodzenia. Związkowcy chcą zmian regulaminu. We Włoszech szaleją burze i wichury. Liczba ofiar śmiertelnych żywiołów wzrosła do 9. Di Maro, koło Tridentu, znaleziono ciało kobiety, która zginęła w wyniku przejścia fali błota i kamieni. Większość ofiar zginęła w samochodach, na które upadły złamane wichrem drzewa. W nocy koło Bolzano upadające drzewo zabiło strażaka. W okolicach Rimini o skały rozbił się kitesurfer, który mimo fatalnych warunków wypłynął w morze. Od 2 dni u wybrzeży Kalabrii trwają poszukiwania innego żeglarza. Jest kilkudziesięciu rannych, w tym 2 w bardzo ciężkim stanie. Wicher pozrywał dachy i zniszczył kilkaset zakotwiczonych jachtów. Powalone drzewa spowodowały chaos komunikacyjny w wielu miastach. Odwołano wiele pociągów. Wiele małych ośrodków na północy Włoch jest odciętych od świata. W Rzymie w tej chwili jest spokojnie, a chwilami zza chmur wygląda słońce. Jednak rano nad miastem przeszła gwałtowna burza z gradobiciem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji 195 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu z powodu obfitych opadów śniegu i deszczu w wielu departamentach. Dane nie uwzględniają Korsyki, której siecią zarządza inna spółka energetyczna. Na wyspie 21 tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu we wtorek rano po przejściu burzy Adrian. W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie msza pogrzebowa w intencji pułkownika Edmunda Brzozowskiego, uczestnika kampanii włoskiej i wieloletniego przewodniczącego organizacji kombatanckich. Po mszy odbędzie się pogrzeb na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Edmund Brzozowski spocznie w kwaterze żołnierzy polskich sił zbrojnych. Na zachodzie zmarł 19 października, miał 99 lat. Wybuch wojny zastał go na obozie junackim w okolicach Nakła. 1 września na jutro idziemy do pracy ze śpiewem naturalnie. Z zachodu widać sylwetkę samolotu. Każdy wie, o, to jest model taki polski myśliwca. Ale on, zbliżając się do nas, otworzył ogień z karabinów maszynowych. Myśmy zdążyli rozbić się po bokach. On przeleciał, no i minęło może 2 godziny. Słyszymy niesamowity taki pomruch, prawda, lecących samolotów z zachodu. Samoloty niemieckie. No, z myślą, że lecą bombardować Warszawę. Brzozowskiemu udało się pieszo powrócić w rodzinne strony na Nowogródczyznę okupowaną przez wojska sowieckie. Aresztowany przez NKWD i skazany jako niebezpieczny element, trafił do obozu z niewoli, wyszedł po zawarciu porozumienia Sikorski-Majski. Wstąpił w szeregi armii generała Andersa. Po ewakuacji ze Związku Sowieckiego znalazł się w Iranie. Do Polski wrócił w 2006 roku. Został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jeszcze informacja sprzed chwili. Sąd apelacyjny w Krakowie przychylił się do zażalenia prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Premier Mateusz Morawiecki zgodnie z tym orzeczeniem sądu w ciągu 48 godzin musi sprostować swoją wypowiedź dotyczącą działań władz Krakowa w sprawie smogu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, wszędzie porywisty wiatr osiągający na Pogórzu 90 km na godzinę. Od 15 stopni na Podlasiu do 19 w centrum, 20 na zachodzie i 21 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

When you're not walking and talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man. Walking and talking as a man. Anna Kalwi zaśpiewała i to jest dziś nasza piosenka dnia. 12 po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I ponownie w dopołudnia Jan Niebudek. A my wracamy do rozmowy o możliwych konsekwencjach Brexitu. Brexit, przypomnę, już na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Są z nami pani Magdalena Bursa-Łapińska z firmy AirHelp i Mariusz Piotrowski, serwis Fly for Free, dziennikarz zajmujący się tematyką lotniczą. Mamy też pierwsze pytanie. Najpierw pan Tadeusz, panowie dzisiaj piszą, pan Tadeusz. Ryanair podobno na swoich biletach ostrzega na temat tego, że w dniach brexitowych, że tak to nazwę, czyli przełom marca i kwietnia, mogą wystąpić utrudnienia. No i żeby wtedy wybaczyć ewentualne konsekwencje. Ciekawi mnie to, czy te konsekwencje, albo czy takie ostrzeżenie, czy można to potraktować jako ostrzeżenie, czy to będzie podstawą do tego, żeby ewentualnie linia mogła odrzucić nasz wniosek o odszkodowanie? Tu do pani Magdaleny się zwracam. W mojej ocenie, jak i innych prawników firmy AirHelp, sam fakt Brexitu nie będzie stanowić okoliczności wyłączającej odpowiedzialność przewoźnika. Należałoby tutaj zastanowić się, czy Wielka Brytania zdecyduje się na dalsze stosowanie rozporządzenia 261/04. Tego, o którym wcześniej wspominaliśmy. Tak, to jest rozporządzenie, które przewiduje odszkodowania dla pasażerów, którzy doświadczyli opóźnień bądź odwołania lotu. I na tej kanwie można by się zastanowić, jeżeli to rozporządzenie nadal by obowiązywało, czy pewne zamieszanie na lotnisku, konieczność przystosowania się pracowników lotnisk do zmiany przepisów. Kolejki na przykład. Tak, kolejki. Żeby nie zostać wpuszczeni na pokład, bo jeszcze czekamy na przykład w kolejce. Zgadza do się. Czegoś, do kontroli paszportowej tak, chociażby, czy, prawda? Czy w tym kontekście Brexit i wszelkie towarzyszące temu zdarzenia można by potraktować jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność? Pan Tomasz także do nas napisał. Zastanawia się nasz słuchacz, czy mogą wzrosnąć ceny biletów tak naprawdę, ponieważ pytanie wprost zadane brzmi, czy mogą wzrosnąć opłaty lotniskowe i czy one są różnicowane ze względu na to, czy przewoźnik jest unijny, czy pozaunijny i czy w związku z tym od razu wzrosną dla przewoźników brytyjskich. Można tak powiedzieć? Takiego zróżnicowania nie ma. Mamy zróżnicowanie, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o wielkość samolotu albo o długość trasy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny biletów, to wszystko zależy od tego, jaką formę przyjmie to porozumienie brexitowe. Ponieważ generalnie jest tak, nie tylko w lotnictwie, ale w każdej innej branży, że na ceny biletów wpływa przede wszystkim konkurencja. Obecnie mamy wolny rynek. Każdy przewoźnik może otworzyć dowolną liczbę tras. Mamy jakby konkurencję w pełni między liniami tradycyjnymi, liniami niskokosztowymi. Jeżeli to status quo zostanie utrzymane, to ja nie przewiduję jakby wielkich zmian, jeżeli chodzi o ceny biletów. Przewiduję wzrost cen biletów, ale nie będzie on związany z Brexitem, ponieważ mamy w tej chwili na przykład rosnącą, wciąż drożejącą ropę. A to jest jakby czynnik globalny i to będzie tylko związane z takimi właśnie czynnikami makroekonomicznymi, powiedzmy, a nie z samym Brexitem. Mariusz Piotrowski oczywiście i Magdalena Bursa-Łapińska. Do rozmowy jeszcze wrócimy za moment przed godziną 12. Proszę jeszcze do nas pisać jan.niebudek@polskieradio.pl. Czekamy na pytania. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my czekamy na Państwa ponownie w studiu, mniej więcej za 14 minut. Odnoszę się do listu pani Beaty, która wyjaśniła, dlaczego Ania Gacek zaprezentowała fragment utworu Last Christmas zespołu Wham, bo był temat piątkowej audycji, dlaczego markety po zaduszkach zaczynają obchodzić Boże Narodzenie, ale nie była pierwsza, bo ubiegł ją redaktor Mann. No i jeszcze otrzymaliśmy wszyscy serdeczne pozdrowienia od pani Beaty i prośba na zakończenie. Panie Piotrze, Marcel dał jakąś okrojoną wersję Ziuty. Da pan radę nadać całą piosenkę, Beata? Dam radę. O, Ziuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O, Ziuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki piwi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Ziuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. O, Ziuta, Shake in Doody. Uśmiechnąłem się dziś, wchodząc do studia, tłumaczę to, dlatego że Marcin chyba o tym wspominał rano. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że miałem wielką przyjemność prezentowania tej piosenki Państwu w latach 80. ubiegłego stulecia w popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki i potem na Liście. No a po drugie, kiedy pojawiają się wersje koncertowe, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym chórze śpiewających wśród publiczności byłem także ja, bo chodziłem na koncerty Ilka wtedy i jego formacji Shaking Doody. Byli wtedy krańcowo popularni i wszystko mi się przypomina z tamtych czasów. Gorące lato, piękne chwile i ładna muzyka. I a propos ładnej muzyki, jeszcze nam kilka utworów zostało. Między innymi ten człowiek, na którego czekam, by powrócił do Polski, nazywa się Kenny Wayne Shepherd i jego zespół. Panu Damianowi dziękuję za szybką reakcję i korespondencję. W Berlinie w czerwcu Beth Hart i Kenny Wayne Shepherd razem. Jadę. Pozdrawiam, Damian. No to używając takich słów, które są obecnie bardzo modne, muszę się jakoś szybko ogarnąć. Dziękuję panie Damianie i do usłyszenia. Come on baby now, let me look at you. Talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.

pewno będą wyższe ceny biletów. Wszak chaos oznacza podwyżki. Mariusz Piotrowski. No, to prawda, tylko że no, tak jak mówiłem wcześniej, te podwyżki nie będą spowodowane pewnie samym Brexitem. No, musimy mieć na względzie to, że ta cena ropy rośnie, a do tego jest jeszcze jedno bardzo ciekawe zjawisko branży lotniczej, jakim jest hedging ropy, czyli nawet na cenę biletu nie będzie miało wpływ to, że sama ropa wzrosła, ale to, jak duże rezerwy ropy w niższej cenie ma dana linia lotnicza. I na to Unia Europejska nie ma żadnego wpływu, to już tak. Po stronie linii lotniczej. Ale jest też pewna groźba, otóż dotyczy ona ewentualnych umów bilateralnych między konkretnymi państwami a Wielką Brytanią. No właśnie, bo może być tak, że Wielka Brytania będzie się chciała ponad plecami, czy ponad Komisją Europejską umówić po prostu z kolejnymi państwami. Po co ma się przez via Bruksela to robić, skoro może na przykład z Madrytem, czy z Lizboną, czy z Atenami umówić, to nie jest, z tymi krajami to, ma. To nie jest groźba, ponieważ to już się dzieje i wiemy, że Komisja Europejska nie jest z tego zadowolona. Wielka Brytania, we wrześniu zdaje się pojawia się taka informacja, że Wielka Brytania właśnie próbuje już w tej chwili sondować możliwość takich umów bilateralnych z kilkoma krajami, właśnie między innymi z Hiszpanią, która jest bardzo ważna z uwagi na to, że jest to od lat ulubiona destynacja urlopowa dla Brytyjczyków. Myślę, że Hiszpania też jest tym zainteresowana. Jak najbardziej tak. No i tutaj też mamy kontekst polski, ponieważ my mamy umowę, która zdaje się nie została nawet odrzucona z 1960 roku. Umowę bilateralną między Polską a Wielką Brytanią. Tylko, że tak, no ta umowa w najgorszym scenariuszu i tak musiałaby być jakoś tam przeredagowana, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że w tej umowie mamy dwóch przewoźników, czyli LOT i British Airways, i mamy chyba tylko Warszawę jako jedyny port, między którym te miasta mogą świadczyć usługi. No to jest znów ten katastroficzny scenariusz. Wracamy do pana Tomasza, który mówił coś o cenach. Tutaj myślę, że wtedy mogę sporo przyznać panu Tomaszowi jak najbardziej rację, jak najbardziej, oczywiście tak. Pani Magdaleno, pani chciałaby coś dodać w tym kontekście? Czy mogą jakoś wpłynąć, może jakoś wpłynąć to na prawa pasażerów? Umowy bilateralne ewentualnie? W mojej ocenie umowy bilateralne nie wpłyną na ochronę praw pasażerów generalnie. Dlaczego? Dlatego, że rozporządzenie unijne nadal będzie obowiązywać i będzie obejmowało lot do Wielkiej Brytanii pomimo Brexitu. Czyli to wszystko, co rozpoczyna się na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od tego, skąd pochodzi przewoźnik, i tak będzie objęte tymi przepisami, tak? Zgadza Czyli tutaj się. Możemy spać spokojnie. Zgadza się, także większość lotów, większość pasażerów nadal będzie mogła liczyć na ochronę prawa unijnego. Okazuje się, że także linie lotnicze przygotowują się do Brexitu, do możliwych jego skutków. Przedziwne rzeczy się dzieją, na przykład takie trudne do zrozumienia dla zwykłego śmiertelnika, zmiany własnościowe. Tak, my jakby tego nie widzimy, natomiast no, trzeba jakby chylić czoła przed zapobiegliwością linii lotniczych. Na przykład Ryanair w tej chwili pracuje nad takim skomplikowanym procesem automatycznego wykupu części udziałów od brytyjskich udziałowców, ponieważ okazało się, że w przypadku tego twardego Brexitu Ryanair przestanie być linią unijną, żeby linia lotnicza mogła... Pochodzi z Irlandii, przypomnijmy, ale to nie znaczy wcale, że... ma międzynarodową strukturę własnościową i aby być uznany za przewoźnika unijnego, musi mieć przynajmniej 50% plus jeden udział. No i okazało się, że nagle, że po Brexicie ten udział wyniesie poniżej 50%, natomiast Ryanair ma w swoich jakichś tam regulaminach pewnego rodzaju procedury, które umożliwiają mu automatyczny wykup udziałów, czyli udziałowiec, akcjonariusz nie ma prawa weta, tak? Jest z góry określona cena. No i Ryanair może wykupić taką liczbę udziałów, która pozwoli mu na zachowanie tego statusu unijnego przewoźnika. Natomiast no to jest to tylko jeden ze sposobów, w jaki linie lotnicze próbują przeciwdziałać ewentualnym skutkom Brexitu. Przecież można też się po prostu przeprowadzić. Tak, tak. Zrobił tak chociażby EasyJet, który założył własną spółkę w Austrii i przeniósł tam część swoich samolotów. Zrobił to po to, żeby właśnie ponownie, w przypadku tego najbardziej czarnego scenariusza, móc spokojnie realizować loty wewnątrz unijne. Czyli już wtedy jakby z wyłączeniem trochę Wielkiej Brytanii. Z kolei Wizz Air poszedł jeszcze w inną stronę i założył swoją własną spółkę w Wielkiej Brytanii, aby móc być przygotowanym na możliwość kontynuowania lotów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. W razie czego? Tak, i to też jakby jest związane z tym, że Wizz Air jest to linia w dużej mierze w dalszym ciągu emigracyjna, tak? czyli na przykład bardzo duży procent pasażerów stanowią między innymi pasażerowie z Polski. Tak? I jest to też należy to traktować jako taka forma przygotowania się do najgorszego. Czyli w jedną stronę możemy polecieć przewoźnikiem węgierskim, a w drugą wrócić brytyjskim. Ciekawe, jak to wpłynie na ceny biletów. Ponownie. Czy właśnie, czy chociażby waluty. Proszę Państwa, ale myślę, że na koniec możemy też trochę uspokoić, trochę być może powtórzyć to, od czego rozpoczęliśmy, bo to wszystko, co mówimy na temat Brexitu, to jest troszeczkę, w cudzysłowie, mówiąc potocznie, wróżenie z fusów, prawda? Natomiast tak naprawdę chyba w niczyim interesie nie jest, przynajmniej w branży lotniczej, ten twardy Brexit. Możemy jakoś uspokoić naszych słuchaczy? Obie strony mają bardzo dużo do stracenia. Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu zależy na tym, żeby była dużym globalnym centrum przesiadkowym i potrzebuje do tego pasażerów, którzy będą po prostu tam przylatywali, przydali się na inne trasy. Z kolei dla Unii Europejskiej ta nieskrępowana wolność przemieszczania się też ma bardzo duże znaczenie. Ma to duże znaczenie dla przewoźników, zarówno tych tradycyjnych, jak i low-costowych. Oznacza to ogromne pieniądze, miejsca pracy, no i generalnie rozwój gospodarczy, ponieważ jakby transport, zwłaszcza transport lotniczy, jest ogromnym generatorem PKB, dlatego w niczyim interesie nie jest to, żeby zmieniać status quo i sądzę, że tak naprawdę niewiele się zmieni, ale być może jeszcze troszeczkę nas podtrzymają w niepewności ci obie strony. To było słowo dziennikarskie uspokajające, a czy słowo prawnicze uspokajające też jakieś będzie? Pani Magdalena Bursa-Łapińska? Tak, oczywiście. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wielka Brytania pójdzie w ślad Norwegii, Islandii czy też Szwajcarii, które również nie są członkami Unii Europejskiej, natomiast przestrzegają przepisów rozporządzenia, które przyznaje pasażerom szeroką ochronę. Natomiast wraz z rosnącą niepewnością co do Brexitu firma Air Hel przygotowała uspokajające rady dla pasażerów, którzy mogą przygotować się na ten dzień 29 marca 2019 19 i kolejne dni. Przede wszystkim zalecamy poznać swoje prawa, mieć świadomość, jak zachować się na lotnisku w przypadku opóźnienia. Regularnie prosimy sprawdzać stan swojego lotu, tak aby wraz z rodziną zbędnie nie pojawiać się na lotnisku w razie odwołania lotu. Oczywiście proszę zaplanować więcej czasu na podróż z racji prawdopodobieństwa dłuższych kolejek przy odprawie. A także przeczytać regulamin biur podróży, z którymi zawieracie Państwo umowy. Magdalena Bursa-Łapińska, firma AirHelp i Mariusz Piotrowski, dziennikarz portalu flyforfree.pl. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A z Państwa gośćmi w programie dziś do południa rozmawiał Jan Niebudak. Spróbuję jakoś teraz udolnie, muzycznie wyjść z tematyki lotniczej i zaproponuję Państwu dwa loty. Jeden z nich będzie lotem do Paryża, bo ona tam mieszka, tam tworzy i tam zaczęła się jej kariera. A drugi z nich to będzie lot na Kubę, bo tam został zarejestrowany ostatni wideoklip do utworu Kevendra. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Que vendrá, que vendrá.

To był wtorkowy program do południa. Dziękujemy bardzo i nieustannie zapraszamy do słuchania programu trzeciego. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ta fabryka Cegielskiego, którą oglądamy w Rzeszowie, to dependencja wielkich zakładów poznańskich. Siekiera, motyka, piłka, kleszcze. Ciąg dalszy. W 1846 roku ubogi profesor gimnazjalny Hipolit Cegielski, uczeń Hegla, rozmiłowany w poezji romantycznej i w klasykach Polski niepodległej, zostaje wydalony bez emerytury za zbyt gorący udział w Wiośnie Ludów. Zakłada tedy, by nie zginąć z głodu, kramik z żelazem na rynku poznańskim. Ta moja książka może zdać się niektórym pochwałą stanu inżynierskiego, z ujmą dla humanistów. Niechże wówczas ci ostatni przypomną Cegielskiego. Gdyby, zamykając wieczorami swoją kamerę, nie zgłębiał się w Trentowskim, Cieszkowskim, gdyby nie wyleciał za zbyt wyraziste komentowanie Ody do młodości, do tej młodości, która ma podać skrzydła, już ciż zostałby w swojej kamerce skazany przez całe życie na targ zawzięty o liche fenigi, opuszczone na kosie czy na łopacie. Ale Oda do młodości pomogła, dając na razie nie tyle skrzydła, ile skromny warsztacik pługów. Ale Cegielski, według słów Józefa Ignacego Kraszewskiego, umiał kuć żelazo i rozgrzewać się poezją. Z tego, kiedy umierał w 1868 roku, była już wielka fabryka, zatrudniająca 400 robotników. Z tego teraz, w 1938 roku. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Polska potrzebuje obrabiarek za 30 milionów rocznie, gdy krajowa produkcja nie była w stanie zapewnić jej więcej niż za 6-7 milionów. Tymczasem zapotrzebowanie świata wzrasta w gwałtownym tempie. Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone dają zamawiającym terminy dostaw od 8 do 12 miesięcy. Niemcy produkują obrabiarek za 500 mln rocznie. Polska już przekroczyła swoimi zapotrzebowaniami szczytowy punkt 1929 roku. Obecnie przeznaczono nowe kredyty. Na rok 39-40 produkcja obrabiarek w Polsce wyniesie 30 milionów. Ale jeszcze 20% obrabiarek przez dłuższy czas będziemy musieli sprowadzać. Fabryka Cegielskiego w Rzeszowie otrzymuje maszyny z pieniędzy, którymi Niemcy spłacają 70-milionowy dług za zamrożone należności transportowe, które ma u nich Polska. Co to pan robi? Pytam tokarza. Taki tam kawałek. Uśmiecha się do mnie. Siwe oczy patrzą znad kombinezonu przyjaźnie i porozumiewawczo. Większość obrabiarek już napłynęła z Niemiec. Stanie ich razem 300. Obecnie już pracuje 1200 robotników, nie licząc 150, którzy wykańczają roboty budowlane. 180 inżynierów, techników i urzędników. Gdy zakłady całkowicie ruszą, będą zatrudniać tysiące, przeważnie kwalifikowanych robotników. Ci robotnicy będą podciągani na dobry, kwalifikowany poziom. 200 chłopaków kształci fabryka na założonych przez siebie 3,5-letnich kursach technicznych. Już około 400 takich absolwentów pracuje w zakładach Cegielskiego, które łącznie z Centralą Poznańską liczą 6 tysięcy ludzi. W części hali fabrycznej urządzono przyjęcie dla naszej wycieczki. Podczas kiedy posilaliśmy się, stał dookoła zgrzyt maszyn. Zapalały się po przewodach, po sygnalizatorach fioletowe światełka. Wyskakiwały girlandy iskier. Pracowali robotnicy. Za stołem siedzę z działaczem rzeszowskim. Pasjami lubię mówić z działaczami miejscowymi, kiedy im coś spada na głowę. Gość z zewnątrz widzi wszystko w dużym masztabie i nie ma zmartwień o szczegóły. Oni tu się martwią, że zniknie ten płotek czy tamta łączka i otrząsają się na roje przybyszów, którzy im spokojnie zasiedziane kąty poczynają nałazić. Burmistrz Sandomierza, starszy pan w tużurku z bardzo czarnymi i podkręconymi wąsami, zwierzał mi się, że z całej tej prosperity to ma Sandomierz na razie tylko łazików, którzy zbiegają się z całej Polski szukać chleba i z którymi ma biedę opieka społeczna prześwietnego magistratu. Rzeszowiacy się kłopoczą, że w ciągu 2-3 lat przewiduje się podwojenie dotychczasowej ludności, to znaczy zwiększenie jej do 50 tysięcy. Już zbudowali 2 bloki o 140 mieszkaniach. Pokój z kuchnią i łazienka. 34 zł miesięcznie. Ale to wszystko jest psu mucha. Miasto handlowo-rzemieślnicze zmienia się w ośrodek fabryczno-przemysłowy. W związku z tym ojcom miasta pęka głowa. Opracowanie planów zabudowy, zakup terenów budowlanych, nim nie rozchula się spekulacja bez reszty. Budowa mieszkań dla robotników, rozbudowa wodociągów i kanalizacji, budowa nowej rzeźni i chłodni, urządzenie targowicy zwierzęcej, budowa hal targowych, rozbudowa elektrowni, rozbudowa gazowni, jezdni, szkół powszechnych, szpitala, budowa mostu, zaopatrzenie miasta w odpowiednią ilość zieleni. Głowa pęka biednym. Wszystkie emeryty wcinają maczankę po handelkach. Deliberują, co też to się dzieje. A ojcowie miasta jak to ojcowie. Pół roku temu robili w Ministerstwie Oświaty gwałt, żeby liceum w Rzeszowie było koniecznie ogólnokształcące. Dawnym doktorów galicyjskich szlakiem. Teraz opamiętali się. Chcą odrobić i dawajcie im liceum zawodowe. Ojcowie miasta witają pana ministra skarbu pozdrowieniem skarbowym, złożoną w miseczkę dłonią. Ale wicepremier Kwiatkowski mówi: niech pan Bóg opatrzy. Nie mam, nie dam, nie mogę. Ojcowie miasta patrzą osłupiali. Coś tak się powtarza, jak z tym wróżeniem z margerytki. Mówi wicepremier w Sejmie, wygłasza expose. To jest: kocha, lubi, szanuje. Przyjdzie minister skarbu w teren. Nie chce, nie dba, żartuje. Ale twórca Gdyni po prostu nauczył się na niej, że w warunkach polskiej rzeczywistości trzeba iść daleko wystrzelającymi ponad szarą rzeczywistość rzutami w przód. Rzeczywistość będzie skrzeczeć i dociągnie się. Równomierne podnoszenie poziomu skazałoby nas na wegetację. Kiedy wyjeżdżamy z Rzeszowa, w świetle reflektorów wyłania się pomnik. Rzeszowianin. Lis Kula. Pamiętam, jak przyjechał do Bobrujska z rozkazu pułkownika Śmigłego Rydza. Bobrujsk był rozkiśnięty w rewolucji rosyjskiej, w rozłogach białoruskich, w kleszczach niemieckich, w zmęczeniu polskim. Ten chłopaczek rzeszowski przyniósł nam jasny uśmiech, wolę zwycięstwa i świadomość rozkazu. W cieniu zalegają olbrzymie zakłady silników. W pełgach ogni latarnianych, jak znak, wysoko na cokole tkwi idący do ataku lis. W dole, w rynku, układają się patrycjusze do niespokojnego snu. Wrzawa biedota nad Wisłokiem przestaje butwieć. W Pobitej, w Rutkach, w Staroniwie, w Wołkowyi, w Załężu, w Zwieńczycach ukazały się pierwsze 50 złotówki. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Solnik.